สวัสดีเพื่อนสาธมิกและแม่ชีวันนี้เป็นวันพระกลางเดือน9ให้เข้าพรรษามาก็ได้1เดือนก็ดีฉะนั้นการที่พระพุทธองค์ทรงจัดการประชุมให้พร้อมเพรียงการประชุมมาเลิกประชุมให้พร้อมเพียงการเลิกประชุมทำไมพระพุทธองค์จึงเตือนลักษณะอย่างนี้ทำไมพุทธกาลเนี่ยพระสงฆ์หมู่ใหญ่500เป็นพันพร้อมเพียงกันดูเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจนพระเจ้าศัตรูตกตรึงนึกว่าจะหลอกไปฆ่าแต่ไปเห็นแล้วสงฆ์หมู่ใหญ่อยู่กันสงบแค่เลยนึกถึงว่าพระพุทธองค์ทรงปกครองโดยธรรมเลยนั้นเราปฏิบัติธรรมยึดหลักการปฏิบัติธรรมมันก็อยู่ด้วยความผาสุกอาจจะมีการฟุ้งซ่านขึ้นมาอันนั้นแสดงว่าคิดสมมุติสมมุติมันแทรกเข้าไปขัดบุคคลเข้าไปก็เลยฟุ้งซ่านถ้ามีองค์ภาวนาอยู่มีสติมีสมาธิอยู่เป็นอารมณ์มันก็ไม่ฟุ้งซ่านเห็นนั้นการที่คนฟุ้งซ่านขาดสติให้โมหะเข้าแทรกให้ความรู้สึกสมมุติเข้าแทรกก็ฟุ้งซ่านนั่นเองนักปฏิบัติเห็นนั้นการพร้อมเพียงหมู่คณะเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรเพื่อนน้ำไหลแฝรวมมาลงแฝเดียวจะมีพลังพลังอันเชี่ยวกลาดมีไม้ขอนใหญ่ๆกวางอยู่ก็อยู่ไม่ได้พังที่น้ำมีอุปมาฟังที่ในการรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันน้ำมีพลังก็ว่ากองทัพทำอะไรก็สำเร็จรู้ล่วงไปทำด้วยสติปัญญาแต่ละคนใช้สติใช้สมาธิไม่ว่าทำในกรณีหนักหรือเบาต้องใช้สมาธิตลอดสัพพัญญะนั่นไม่ตัวปัญญาถ้าคนเราจะรู้ตัวว่าลองหลับตาสิเราหลับตาแล้วก็โยกตัวเอี้ยวตัวยกแขนยกขาอันนี้เขาเรียกว่าตัวตาปัญญาเห็นตัวสภาวะที่มันเอี้ยวไปยกไม่เห็นการเกิดดับของรูปนามนั่นเองเนี่ยตาปัญญาเกิดใครก็อยากได้ตาปัญญาหลับตาแล้วเอี่ยวตัวไปเอี่ยวมามันก็มีการเกิดดับพอหยุดนิ่งมันก็ดับขยับมันก็เกิดอยู่แค่นี้ถ้าเราลืมตามันก็เห็นสิ่งสมมติทั้งรูปทั้งนามก็รูปเกิดดับเสียงก็เกิดดับจมูกหายใจเข้าก็เกิดดับการกินหรือพูดก็เกิดดับเย็นร้อนนอนแข็งก็เกิดดับวันหนึ่งคืนหนึ่งนั่งยืนเดินนอนก็เกิดดับเป็นอนิจจังอนัตตาสุญญตา าเรามีสติปัญญาพิจารณาตั้งแต่จำความได้มาเรียนหนังสือตั้งแต่ประถมมาไวจนกระทั่งการทับอุดมมันก็ดับไปไม่ว่าทำอะไรหนักเบาชีวิตที่ผ่านมามันไหลไปแต่ละวันแต่ละคืนที่มันจะมีสัญญาตัวนึงจำเรื่องราวในอดีตแล้วสังขารปรุงแต่งจิตคิดแต่เรื่องเก่าๆที่มันดับไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องทุกข์ขึ้นมาตัวนี้สำคัญขาดอะไรทุกขาดตัวสติสัมมาสติไม่ได้กำหนดว่ามันคิดเรื่องอะไรเรื่องมันดับไปแล้วสติสัมปชัญญะมันจะวิจัยของมันนี่เขาเรียกว่าใช้การพิจารณาเมื่อพิจารณานั้นมาเป็นอารมณ์มันก็จะฉายแสงรู้เรื่องราวของมันขึ้นมานี่ตัววิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนึกนึกเอาหนุนนึกเอาว่านี่มันก็ไม่ถูกพิจารณาวิปัสสนาต้องพิจารณาใช้จิตกำหนดไม่ว่าจะเรื่องอะไรถ้ามากำหนดพิจารณาเหมือนผ้าเราแช่ไว้ถ้าไม่ขยี้แล้วมันก็ไม่สกปรกมันก็ไม่ออกชั้นใดเหมือนกันคนที่มันพิจารณาคนนั้นปัญญาจะแหลมคมจะศึกษาในตัวเราจะเข้าใจในตัวสภาวธรรมไม่ใช่เอาแต่สมาธิอย่างเดียวสมาธินำเป็นบาตรเป็นบาตรให้สติรองรับแล้วขึ้นสู่ใจรักพิจารณารูปนามหรือพิจารณากายผมขนแหลกฟันหนังกับไก่ไส้ผมมันเป็นอารมณ์มันอยู่คงที่ไหมถามมันตั้งแต่จำความได้มาถึงปัจจุบันมันก็ไหลไปตามกาลและเวลาของมันวันเวลาไม่ใช่ตัวตนคำว่ากาลและเวลาวันและเวลามันไหลไปเหมือนสายน้ำไม่มีการไม่เวลาไม่มีวันไม่มีคืนกลางคืนมันก็ไหลกลางวันมันก็ไหลไหลตลอดมีลักษณะว่าขึ้นกับลงถ้าน้ำมากมันก็ขึ้นน้ำแล้วมันก็ลงก็ไหลลักษณะน้ำแม้น้ำแท้มันก็ยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีขึ้นมีลงมีไหลไปตลอดเวลาลงก็เหมือนเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวพัดเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างมันเกิดดับของมันอยู่อย่างนี้แต่มันเอาไปทุกสิ่งทุกอย่างโดยมากคนไม่เอามาพิจารณาฐานเราอยู่มันครอบคลุมเราอยู่เราเกิดมาก็พบแสงสว่างหรือความมืดกลางคืนมีแสงสว่างตอนคลอดก็คือไฟกลางคืนเป็นสว่างถูกไฟสว่างกับมืดกับมืดธรรมดาธรรมชาติมันว่ามันมืดจึงปลุกไฟเหมือนเดี๋ยวนี้ไฟฟ้าสว่างมันก็ว่ากลางคืนอยู่นั่นเองนี่สมมุติมันจะแทรกคู่กันกับธรรมะปรมัตถธรรมอยู่มีรูปนามเป็นคู่กันอยู่มืดก็สว่างมืดมันก็ไม่เที่ยงสว่างมันก็ไม่เที่ยงนี่เหตุปัจจัยซึ่งกันและกันเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมะของเราต้องใช้สติสัมมาสติจึงเป็นหลักแล้วก็สัมมาสมาธิแล้วก็มีทิฏฐิ ตัวสุดท้ายทิฏฐิรอบรู้ในกองสังขารเห็นการเกิดดับเห็นความว่างเปล่าเหมือนกลางวันกลางคืนเกิดดับมันก็ว่างไม่ว่างเนี่ยมันก็เห็นมันก็ไม่มีตัวตนแล้วมันว่างว่ามันอยู่ตัวสภาวะธรรมในการเกิดดับความเป็นอนิจจังของมันแม้แต่ว่าทุกอย่างที่เราถูกกระทบการบรรลุธรรมนี่มันอยู่ถูกกระทบต่างหากอย่างเดินไปกระทบสติสมบูรณ์มันจะเกิดสภาวะธรรมทำให้ทุกข์ดับเห็นสติมันเห็นเป็นตัวทะเยอทะยานตัวตัณหาดิ้นรนมันก็สามารถกำจัดลูกลงไปได้ตัวสตินั่นเองสบายญาณเหมือนใบไม้ร่วงเป็นกฎธรรมดาธรรมชาติมันผลไม้สุกหอมมันไม่เลือกการเวลามันร่วงใบไม้ร่วงมันร่วงมันก็ว่างสิ่งการมันว่างนั่นแหละความจริงปรากฏลักษณะของธรรมะการปฏิบัติสมบูรณ์มันก็ค่อยร่วงมันเองอาศัยการเวลาการเวลาก็ไม่เที่ยงแต่ละวันแต่ละคืนมันไหลไปมันเอาทุกสิ่งทุกอย่างเห็นนั้นขาดพิจารณาปัญญาก็ไม่แหลมคมเหมือนมีดก็หินถ้าไม่รับมันก็ไม่คมไม่ข้าวแล้วสนิมมันก็จะกินก่อนในตัวของมันเองตัวเราก็เหมือนกันถ้าไม่ภาวนาไม่กำจัดมันความรู้สึกมันจะเผาเราความโลภโกรธหลงมันเผาเราทุกเวลาโลกคนทั้งโลกพร้อมโชว์แม้จะมีสีสันดีแต่ก็มีหน้าตาเศร้าหมองด้วยความรู้สึกมันเองเผาโลภะโทสะโมหะสามตัวโลภะผีพวกสักขีโมหะขีพุทธองค์ตาเป็นไฟเผาอยู่เราร้อนตลอดเวลาแล้วผู้ที่กำจัดตัวรู้สึกโลภโกรธหลงไม่มีมันก็เลยเหลือแต่ธาตุเย็นไม่เราร้อนเย็นตลอดวันตลอดคืนไม่มีวันไม่มีเย็นตลอดเหมือนคนตายรู้สึกดับลมดับเย็นตัวแข็งคืออันนี้ยังอยู่ธาตุยังอยู่แต่ธาตุธาตุลมยังพักดันเดินไปมานี่แต่เย็นไม่เราร้อนไม่ทุกร้อนก็เลยค่อยๆไปผ่อนคลายไปตามสภาวะธรรมธรรมชาติที่นั่งการเป็นหลักธรรมมันจึงเป็นรถอันลำเลิศก่อนรถทั้งปวงไม่ติดยึดทั้งหลายทั้งปวงรถอย่างอื่นยังมีการเกิดดับแต่รถธรรมถึงแก่นแล้วถึงอนิพพานแล้วก็เป็นนามาตะว่างเปล่าไม่หวั่นไหวว่างเปล่านั่นเป็นรถล้ำเลิศก็รถทั้งปวงใครๆก็ต้องการถึงนั้นแต่ต้องอาศัยความเพียรพระเจ้าองค์ก็พูดวิริยะทุกขมเจติคงจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรพิจารณาการเกิดดับของรูปนามไม่ว่าทุกกรณีมีเกิดมีดับทางตาก็รู้เกิดดับเสียงก็เกิดดับหายใจเขาออกก็เกิดดับเป็นอนิจจังมันเนี่ยถ้าคนเห็นอนิจจังแล้วมันก็ตัวรู้สึกมันจะฝ่อลงทันทีเลยต้องเห็นด้วยสติถ้าเห็นด้วยความรู้สึกเห็นสภาวะนิคิดนึกกระเวนอันนั้นมันหลอกตัวรู้สึกมันหลอกต้องเห็นด้วยสติเห็นด้วยสตินั้นมันจะหยุด กระทบมาหนหลังมันจะเบาไม่เอาไม่รับมันมันเห็นชัดแล้วกำหนดมันเห็นชัดมันก็ไม่รับไหลผ่านไปแล้วนี่ในการปฏิบัติธรรมของเรามันต้องทุกข์เรียบนอนหลับใครรู้ว่านอนหลับตื่นก็ลุกตื่นเห็นตื่นการเกิดการดับนึกความตายถ้าคนใดพิจารณาเอากรรมนั้นคือพิจารณาแค่นอนหลับพอนอนหลับเราก็จะตายคนนั้นเจริญมรณสตินึกความตายเป็นอารมณ์นอนหลับก็ตายไปแล้วไม่รู้เรื่องอะไรมันจะเลยมรณสติเขาตื่นมาเกิดแล้วนั่นก็จะเลยมรณะใจพิจารณาผมเล็บฟันหนังอสุภกรรมฐานก็เหมือนกันเป็นผู้ไม่ประมาทว่าเราเป็นผู้ดีเนื้อหนังที่ดีไม่ใช่อาหารการกินเหมือนกันพิจารณาเห็นนั้นพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้ในปัจเวกขณะการจะบริโภคปัจจัยสี่ให้พิจารณาก่อนจึงบริโภคเห็นเป็นของไม่เที่ยงเห็นเป็นของปฏิกูลไม่ว่าเสื้อผ้าที่นอนยารักษาโรคเห็นการเกิดดับของมันก็ไม่เที่ยงนั่นคนที่จะนามบ่อยๆคนนั้นจะปัญญาจะสายแสงขึ้นมาเริ่มสุขสว่างขึ้นมาอันนี้ที่ขาสามก็เรียกว่าสินสมาธิปัญญาผู้มีปัญญายอมอยู่เป็นสุขไม่ใช่อยู่โดยโมหะการปฏิบัติธรรมต้องมันพิจารณาบ่อยๆไม่ว่าจะทำอะไรในเรื่องของปัจจัยสี่เรื่องการอิริยาบถนั่งยืนเดินนอนคนนั้นใช้สติพิจารณาแทนเสื้อผ้าก็เหมือนกันในเรื่องปัจจัยสี่แห่งการพิจารณาแล้วนั่นจะเห็นความจริงบ่อยๆมันเกิดปัญญาเห็นความไม่เที่ยงนั่นเองมันทายคลายความยึดของกูตัวกูไปได้แต่เพื่อไม่ได้เผลอรู้สึกมันจะเป็นหน้าตาขึ้นมาทันทีเลยมีตัวตนขึ้นมาเห็นนั้นเลยพิจารณาสมมติสัตว์บุคคลตัวตนและเขานั้นมันสมมติแล้วพิจารณาบ่อยแล้วก็มาสัมผัสตัวเราคนนั้นดูตัวเองพิจารณาจิตตัวเองพิจารณาอริยบทนั่งยืนเองคนนั้นแหละดูตัวเองไม่สนใจไม่ใส่ใจภายนอกคนยังเอาจิตส่งนอกอยู่มันก็รับอารมณ์นอกอาจจะฟุ้งซ่านขึ้นมาเอาสัตว์บุคคลมาย่อมฟุ้งซ่านนั่นเองเนื่องการเป็นบาตรจำเป็นของที่ละเอียดอ่อนต้องอาศัยสมาธิเป็นบาตรเมียมันล่วงคำว่าเผลอหรืออันนั้นมันล่วงแล้วนะล่วงไม่มีปัจจุบันที่รองรับมันเป็นบาตรรองรับมันเผลอไปแล้วแต่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มันอยู่ตัวเรายอมรู้ด้วยตัวก็เลยไปจะต้องคนก็สมบูรณ์เขาจะมีสมาธิตลอดมีสมาธินี่มันอารมณ์รูปทั้งตามานะเขาจะเห็นเป็นสมมุติหมดเขาจะเป็นอุเบกขาเลยเฉยเขาจะเลือกฉันพูดแล้วไม่พูดเขาเลือกคนนี้ควรพูดไหมควรพ่วงเป็นไหมควรแนะนำไหมคนไหนว่าอยากสอนอยากก็เลยปล่อยไปตามกรรมไปเถอะส สอนครั้งสองครั้งสามครั้งแต่อย่างเก่าก็เลยปล่อยไปเป็นกรรมของแต่ละซึ่งไม่ไหวอะเตือนเท่าไหร่ก็เหมือนกับการแกงก็เลยถือเป็นกรรมไปไม่สนใจในคำแนะนำของเราปล่อยไปมันมีอยู่สองคำถ้าเราเอาบุคคลนะฟุ้งซ่านทันทีเอาธรรมะแล้วไม่ฟุ้งซ่านเอาธรรมะเป็นอารมณ์มีสมาธิมีสติมัญญามีองค์ธรรมอยู่ในใจแล้วก็ดูตัวเองไปตลอดวันตลอดคืนก็จะแนบแน่นกับไปทุกทีทุกทีจนกระทั่งซ้ำรอบยิ่งซ้ำรอบไปเท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวก็สุดท้ายก็ไปเจอความว่างหมดเลยมันไหลไหลตะกอนออกหมดก็เจอความว่างว่างทางตาทางหูทางจมูกทางปากทางกายทางใจว่างหมดเลยนั่นแหละอยู่จบเป็นอาเซคาบุคคลโรคปวดหลงไม่มีโรคชาไม่มีตั้งอยู่ในสิกขาสามศีลคือปกติสมาธิก็ปกติปัญญาหลอกรู้หมดไม่มีอะไรเป็นแกนสารนะว่างเปล่าเริ่มฟังแล้วใครจะด่าใครจะชมมันก็ไม่สนใจนะเกิดดับของมันไปนี่เป็นสภาวะธรรมหมดของสัตว์บุคคลไม่มีแล้วนั่นการรู้แจ้งแทงตลอดก็ปัญญาเนี่ยนี่ต้องฝึกสติสมาธิให้มากนึกถึงความตายเป็นหลักตายวันตายคืนก็เอามาพิจารณามันไหลไปเรื่อยวันคืนล่วงไปไหลไปเห็นนั้นพุทธองค์จึงทรงเตือนสาวกว่าเธอทำอะไรอยู่ได้เจริญธรรมภาวนาหรือเปล่าอันนี้เป็นบทที่พระเจ้าองค์ทรงเตือนสาวกถ้าถึงฟังแล้วประโยชน์ตนเสร็จก็ต้องประโยชน์ท่านเองช่วยแนะนำทักเตือนกัลยาณมิตรเพื่อนจากธรรมิกท่านโดยทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยเมตตาธรรมฐานเมตตาธรรมรองรับอยู่ปรารถนาจะช่วยเราพ้นจากกองทุกข์นั้นก็ชิมโอวาทพระพุทธองค์ว่าเตือนเธอจงทรงความไม่ประมาททั้งขันธ์ทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงมันพิจารณาแต่พระพุทธองค์ก็เข้าปรินิพานไปทั้งโลกนั้นเขาไม่ได้ดูตัวเองเขาพุ่งเพื่อจะร่ำจะรวยฉะนั้นเรามาบวชแต่ก่อนเราอยู่คารวาสนุ่งเสื้อผ้าสวยงามแค่ไหนแล้วพอย่างเข้ามาจากพระอุปสมบทหรือจะมาบวชที่สลับทิ้งหมดเปลี่ยนแม้กระทั่งผมคนเล็บกันหนังแล้วก็มีคนบนเล็บก็ชำระตัดโกนให้เรียบร้อยหมดจึงมาขอบรรพชาอุปสมบทบวชเป็นลูกตถาคตผู้สิ้นแล้วทิ้งบาตรทิ้งสงฆ์ก็ศึกษาเรื่องของหายใจเราเห็นแล้วพุทธองค์จึงกลัวเกิดมันเป็นทุกข์เกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาของโลกอันนี้จังถ้าตายไปแล้วเป็นไงต้องเข้าลงคนอยู่เนี่ยทำลงไปแล้วเข้าลงยังไม่พอทำบุญสวดอันที่ทำมันไม่ได้ไปสวดแต่คนตายฟังสวดคนเป็น ป็นมันก็ฟังไม่รู้เรื่องนะภาษาแขกศาสนาพุทธเกิดขึ้น 2,000 กว่าปีชาวบ้านก็ไม่รู้เขาว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะนะมันว่าอะไรตรงพัดถูไปมาเหมือนเป่าปี่ถูฝ่ายไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปเคาะลงเรียกมาฟังนะท่านสวดไม่ให้ศีลในพรแล้วฉะนั้นมันบ้านะเป็นท่อนไม้กันแล้วได้เลี้ยงมาฟังตอนมีชีวิตลูกหลานไม่เลี้ยงมาเนี่ยเหมือนกับสมเด็จโตก็รอสี่มาฟังธรรมนางสงงกลมมาวังเยอะแยะแม่มาพอนำโมขึ้นมาก็เอวังด้วยประการราชานี้ท่านหาบ่ผิดอะไรๆท่านหาบ่ผิดก็รู้อยู่แล้วเอวังเลยนางสงงไม่ได้มาฟังอันนี้พระสมเด็จตำรวจสี่ผู้ที่นักปราชญ์เขารู้เก่งจบประเทศอะไรแต่นางสงงก็มาวังไม่เอามาฟังคนนั่งโมเทกว่าท่านมหาบพิตรอะไรๆท่านมหาบพิตรก็รู้อยู่แล้วเอวังเนี่ยผู้แค่นี้เขาก็รู้สมเด็จโตมาตายหมามานอนทับที่วอนและถูกปลดนั่นกับพยายามต่อมาอ้าวมาเล็กคือพัดตามมาอ้าวก็ปลดแล้วจะมาตามตั้งกันนู้นทางไหนกลับไปคำว่ากษัตริย์ตัดแล้วไม่มีคืนคำต้องไปแห่ไปต้องไปตั้งใจอยู่ในวัดนอนวัดแจ้งวันรุ่งนี่ปราณต้องปราณเขาเล่นบทนักปราณใช่กันพูดแล้วถึงคืนน้ำลายแล้วจะมาเอาอีกไม่ได้นี่ประวัติสำเร็จตัวเป็นตัวอย่างแม้แต่เหมือนหยิบขั้นก่อนนี่ใช้เหรียญกันหยิบปรับอาบัติเราถือว่าอาบัติมือมันมีแผลหยิบยาพิษก็ไม่เข้าเส้นไหนกลับใส่ยามแล้วก็ปล่อยยามรั่วไหลไปตามถนนหนทางเด็กมันก็วิ่งเก็บเล่นน้ำรอสีเท่านั้นเล่นกับใครเล่นสมเด็จโตนี่ก็มีประวัติเห็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีทั้งตลกแต่อิงด้วยธรรมะก็มีอย่างสมเด็จโตแจวเรือเหมือนกันชาวบ้านเขาว่าโอ้สมเด็จแจวเรือบอกไม่ใช่เลาะลิงคลองสายของปากน้ำมีขัวโตแล้วสมเด็จอยู่ในกระทุนพัดนั่นเองสารพัดพัดแต่งตั้งมีประวัติของสมเด็จโตเป็นพระที่ทรงอภิญญาเหมือนกันทำให้ก่อนหวยก่อขออะไรต่างๆทำแสดงเป็นยักษ์เป็นอะไรเด็กเอ็นมันก็กลับบ้านทำไมพ่อแม่ถามว่าเป็นอะไรบอกว่าทำเหมือนยักษ์ก็เลยเอาตัวยอยักษ์ขึ้นมาแทนก็ถูกเลยกลายเป็นใบหวยไปสมเด็จตัวใบหวยไปเอาอะไรก็สมเด็จท่านที่ผูกเข้าทรงอาเรียนยาก็ลบโกเก๊กไม่เรียบร้อยไม่เหมือนกับผู้ที่สุขวิปัสสโกสติปัฏฐานสี่นี่ก็เรียบร้อยเหมือนดิเกจะอบรมต้องเรียบร้อยบทบาทมันแล้วแต่ลักษณะปฏิปทาแต่ละองค์ไม่เหมือนกันแต่บรรลุธรรมก็ไม่เหมือนกันแต่สำเร็จเหมือนกันหลุดพ้นเหมือนกันไม่ล่วงก็สำเร็จ เห็นคนผู้หญิงสติหัวเราะเห็นฟันก็สำเร็จไม่ต้องไปนั่งสมาธิสติสมบูรณ์ปัญญามันฟันแหลกก็มีเห็นในการปฏิบัติแล้วแต่สภาวะถูกกระทบมาก็จะมีในตัวผมเองก็เหมือนกันถูกกระทบมาเปลี่ยนฟังกันเดินขึ้นไปมาก็เกิดทุกข์เกิดดับไม่ใช่นั่งสมาธิพิจารณาไปเห็นมันก็ลอยสว่างสวัยเลยไปดูศพเห็นโครงกระดูกไปเห็นผู้หญิงยี่ปุ่มเห็นเป็นโครงกระดูกไปนี่ปัญญามันก็ไม่ต้องไปนั่งกับมันนะปัญญามันเป็นเองของมันสมบูรณ์มาเลยบางคนถูกกดดันเอาสมถะเอาซะจนกระทั่งกดดันไปเลยปัญญาไม่เกิดมันไม่เกิดมันก็ไม่เห็นการเกิดทำอะไรต้องใช้สติเกิดทำพิจารณามันก็เกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาเกิดก็ยอมเข้าใจในธรรมะสิ่งเหล่านี้ไม่มีสัตว์บุคคลนี้จะเกิดดับได้เห็นนั้นการปฏิบัติตามเราเห็นนั้นการที่เราประชุมกันพร้อมเพียงประชุมเลิกประชุมกับพร้อมเพียงกันเลิกนี่เกี่ยวกับพร้อมใจกันการจะทำอะไรแล้วต่อไปเราจะทำเองทำอะไรพร้อมเพียงกันตั้งสติคนมีสติเขาจะตื่นอยู่การกระทำอะไรแล้วแต่ที่กองสงมันจะตื่นทำอะไรเสร็จรีบเต็มตัวไปละไปด้วยสติไปด้วยสมาธิทางพุทธทาสทางทำด้วยจิตว่าทำไม่ติดยึดนั่นก็ถูกไม่ใช่ของกูตัวกูทำจริงทำกว้างแต่อันนี้เราทำเห็นการเกิดนะทำไปแล้วทิ้งแล้วไม่ใช่กูต้องทิ้งในเวลาเลิกก็เลิกเวลาทำก็ทำเวลานั้นเป็นหลักพร้อมเพียงกันใช้สติปัญญาแล้วมันก็ฉลาดขึ้นมาอะไรผิดอะไรถูกไปมันพิจารณาถามกันไม่ว่าพระวัยรุ่นที่ถ้าเป็นเอาบุคคลเข้ามาแล้วก็มึงทำกูไม่ทำอะไรนะมันก็จะฟุ้งซ่านขัดเคืองวันวันหนึ่งเรานั่งยืนเดินเหมือนกันเกิดดับเหมือนกันเอากลางวันกลางคืนเป็นหลักแม่ใหญ่มันไปเลือกเอาไปหมดใครทำไม่ทำมันไม่ไปสนหรอกมันเอาไปหมดอยู่ที่เราบุคคลการมีความเพียรไม่ย่อหย่อนไม่ว่าสตรีหรือบุรุษยอมบรรลุธรรมเหมือนกันหาทางหลุดพ้นเหมือนกันมาใช้สติให้มากเหมือนกันเห็นนั้นการทำอะไรทุกอย่างเราขอให้ยึดหลักการประชุมพร้อมเพียงการประชุมเมื่อเลิกก็พร้อมเพียงการเลิกประชุมมันก็เลยกลายเป็นสามัคคีธรรมเห็นนั้นในที่สุดนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้วันนี้ ที่